Velkommen, grønne adventskrans, med dine lys og hvide. De har så mild en højtidsglans, nu er det adventstide. Det første lys vi tænder, se blot hvor klart det brænder. Fortæl os, at tiden går, og julen snart vi når. På denne årets mørke tid, et bud du til os bringer, at vi må bruge al vor flid, før juleklokken ringer. Det andet lys vi tænder, se blot hvor klart det brænder. Fortæl os, at tiden går, og julen snart vi når. Snart holder hele verden fest til Jesus barnets ære. Og husk, vi gør det allerbedst ved gode børn at være. Det tredje lys vi tænder, se blot hvor klart det brænder. Fortæl os, at tiden går, og julen snart vi når. Når alle fire lys er tændt, de mørket kan forjæge, så ved vi, året har sig vendt igen.